قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. دا نتیجه بیانی گی دمخ کی بیان هر کله چې الله تعالی خپل پیغمبر راولیگا او خپل کتاب الله تعالی را لګل دي نو دا شهادت ته الله تعالی دي او دا گواهی او دا شهادت د الله تعالی پوره دي کنور څو کې منی او کنه الله تعالی وی زر دی گواهی کوم چې دا ته حق پیغمبر او دا حق کتاب دي. قول تو اے پیغمبر کفا بالله پوره دي الله تعالی بیني زما پمن کې او بینکم استاذ پمن کې شهیدن گواه کون کې به سره کون کې یعلم پویگی اللہ تعالیٰ پا غصبانی پاس مانونی کنی والارضی پاس مانونی کنی والذین آمنو بالباطل ترجمه توقع کنی والذین آمنو بالباطل وکسان چی یقین لری پا معبود پا باطل معبودانو بننی تفسیر بیضاوی لکلی دی وهو ما یعبد من دون اللہ دو باطل نمرات پا دیدی کسر والذین آمنو بالباطل وکسان چی ایمان لری پا باطل معبودانو بننی وهو ما یعبد من دون اللہ تفسیر بیضاوی دغلی کلی دی وکفروا بالله او انکار کوي د الله تعالی نه څوک چې ایمان راوړي په جمهوریت او په دیموکراسي باندې چې غباطل شه دي وکفروا بالله او انکار کوي د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام نه اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي دا کسان تباہ او برباد دي زجر په استعجال العذاب باندې د الله تعالی دین نه منی کته او ته خبر او کې او یا عذاب را باندې را ولزه ويستعجلونك بالعذاب او بتعدي سر غواړي دوستانه عذاب د دنیا ولولا اجر مسمى کچری دنه نیټه مقرره لجاهم العذاب ندیو ته عذاب راغلوي ولياتينهم بغتتن او خامخه را بشي په دیو باندې د غذاب د دنیا ناصافه بغتتن ناصافه وهم لا يشعرون او دیو بنه پويږي عذاب برازي خو لیکي نه غیر پر نیټه مقرره بینټی چې عذاب نه راځي يستعجلونك بالعذاب پتلوار سره غواړي دوستانه عذاب لره الله تعالی وسلور حالات د منکرینو بیان کړی دي د قیامت د تخویف او خروی په شکل باندې و ان جهنم دا اولنی حالت الله تعالی بیانې د منکرینو سلور حالات دي و ان جهنم یقینا جهنم لمحیطه بالکافرین خامخارا ګرون کړي کافران دره الله تعالی په دا جهنم چری دا د کافران را ګیر کی او په حدیث کې راغلی دي د جهنم نه چاپیر سلور دیوالونه دي دا پلنواله د غي دومره دي چې سلويخ کال په غي باندې مزل وکړل شي نو یو دیوال به ختم نشي دا صرف پلنواله دي نو سلويخ کال سلويخ کال سلويخ کال سلويخ کال یو سل شپېته کال په غي باندې سفر وکړل شي د جهنم نه دومره زیات پیړ او غټ دیوال تر اتاو دي چې یو سل شپېته کال په غي باندې سفر وشي بیا به ختم نشي دویم حالت الله تعالی بیان کرده یوم یغشاهم العذاب په کوم ورځ باندې چې راګیر به کیدی در عذاب مین فوقهم د پاسه طرف درینه دریم و من تحت ارجلهم د لاندې طرف نه به عذاب د پاسه نه په عذاب بالکل په جهنم پر ایمان کی وي و یقول سرورم حالت او ابو ی الله تعالی ذوقوا عذاب ذوقوا ما کنتم تعملون و تکي سزا د غمرون چې تاسو کول کم اعمال تاسو کول نو داغي سزا او تکي داغي سزا او تکي قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون ترغيب بياني کی ہجرت تا پ یومل کی ظلم کیږي زیاته کیږي ظالمان دي د الله تعالی دین ته نه پریک دي نو بدا غزه کی سپرس خونه ده دا همون غو تاس پرس کړی ده چې دا می غټه بنگله ر پدې کې وزر قیامت پورې نه سیوا پدې کې پلارو بیا بنی کړي او بیا چره دغه سیو پدې زمان وسی کړ وسی پدې کې وسیږي د الله تعالی د پیغمبرانو او د صحابه کرامو حال سو نن دل دکی بل اور دبل دکی بل اور دبل دکی د الله تعالی دین بیان کئ نه یو دې کی د الله تعالی د دین کار نه کیږي بل طرف ته لاړ شکر یا عبادی الذین اے بندگانو زما هغه کسانو امنو چې ایمانم راوړل دي ان ارضی واسعه زما زمکه پراخه ده په ای یا فعبدون نو خاص کئ بندگی زما بندگی چره خاص کئ دا پکې نشته رې چې زه مجبور وم ما د طاغوتي نظام ځکه منلی و چې یاره څه مې کړی وی نو څه دې کړی وی دا بل څه کړی دي تا هغه وکړه که نه دویمه طریقه ده ترغیب بیانېږي هجرت طرف ته که ته دا خبره کوې چې هجرت نه شم کولی مور او پلار مې رانه پاتې کېږي خپل خپلوان مې پاتې کېږي د هغې سره به څه کوم نو الله تعالی وایي دا خو ستا نه اسیم بغیر د ستا د اختیار نه پاتې کېږي ولې به تا باندې چې کله مرګ راشي دا مور او پلار دنه ولې نه پاتې کېږي نو هغه مرګ ته خو تیار یې، هغه خود باندې هستیم راځي، نو په دې هجرت باندې دا مور او پلار پرېږده کنه. کل نفس ذائقه الموت، هر سا ولا شی چې مرګ د پاره پیدا لري سکون کې مرګ دی، ثم الینا ترجعون، او بیا به خاص مونږ طرف ته راوګرځول شي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دریمه طریقه ترغیب هجرت ته، که تاسو د الله تعالی په لاره کې هجرت وکړئ راشئ خپلې مزې وینئ. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړل او عملي صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې، لنبوی انهم من الجنه، خامخا زیب ورکو مونږ دی ولرت په جنت کې، غرفن بنگلی تجری من تحت الانهار، بهیږي ولاندې د غینه ولې، خالدین پی همیشه وي، په کې نعمه اجر العاملین، ډیر ښایسته ثواب دی د عمل کوونکو. دین مراد العاملین مراد سری اغه مهاجرین تی مراد دی چې الله تعالی لپاره هجرت کړی دی، سلویخ کاله و د نور خلکو نه مخکې جنت ته دی، سلویخ کاله، او الله تعالی پرې د جهنم نه بچ کی. څومره چې ته لري وته د خپل کور نه هجرت لپاره، نور به الله تعالی د جهنم نه لري وباسي او وساتي. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، دی کې الله تعالی دا وي، په خپل وطن باندې اعتماد مکوا، په خپل خپلوان باندې اعتماد مکوا، بلکې صبر وکړه د الله تعالی په دین باندې. دوه خبرې شولې، کله چې ته هجرت کې نو په هجرت کې ډیر زیات تکالیف راځي، نو یې صبر وکړه، یوازې پاتې کیږي نو الله در سره دی، کنه په هغه باندې توکل وکړه. الذین صبروا، کسان چې صبر یې کړی دی په تکالیفو د هجرت باندې، خپل کور دې نشته رې، خپل ځمکه دې نشته رې، نو څوک ورته وایي مهاجره په دې طرف باندې مه راځه، څوک ورته یو سوی بل صبر ته وایي، دی باندې صبر وکړه، دی باندې دی تکالیف باندې صبر وکړه، خیر دی. و علی ربهم یتوکلون، ستا مور او پلار ستانه پاتې شوی دی، خپل خپلوان نه پاتې شوی دی، ته یوازې ما الله در سره دی، په هغه باندې توکل وکړه. و علی ربهم، او خاص دی په خپل رب باندې یتوکلون، اعتماد کوي، بروسه کوي. و کای من دابت لا تحمل رزقها، دا سلورمه طریقه د ترغیب ال هجرت، یا رب یا بسخرمه، په دې ذکر نه دا دکان پاتې کیږي، او دا فصل مې جیدات مې دا پاتې کیږي، نو بسخرمه. الله تعالی وای چې ستانه ډیر زیات بے طاقت از زناور شته دي، اغیله الله تعالی روزی ورکي، نو طلب الله تعالی روزی درکي کنه. په دریابونو کې دنه زناور له الله تعالی چیرې روزی ورکي، مهیله الله تعالی روزی ورکي، ماران لړمانان چرته دولګي نمړنه شوله، نو تبد الله تعالی د دولګي نمړ شي ولي نه بمړکیږي، الله تعالی بل روزی درکي. وکای من دابتین، او ډیر غ زنده سر، لا تحمل رزقها، چې طاقت نه لري ته داغه دروځي، الله يرزقها، الله تعالی روزي ورکي هغه لره. و اياكم متاسلم درکي، او هو السميع العليم، الله تعالی هر څوري پارڅ باندې پوي دي. تاسو ما په و ما من دابه په الارض الا على الله رزقها، ذول سم سپاره شروع کی، په هغه کې تاسو ما واقعیت ویلی، هغه تبي کې چې دند نه چنجو، هغه ته الله تعالی څنګه روزي ورکوله، او هغه بادشاه چې تلو او ښکارې کو، او داغه نه هغه یو دغراغه باد راغې، او هغې تې هغه غوښه وتښتله، او چرګې تې وتښته، او هغه سړی په هغه ځنګل کې چې اوسېده هغه تړلی چې وغه چا، هغې له الله تعالی څنګه روزي ورکوله. د روزي رسان الله تعالی دی، روزي الله تعالی ورکوي. تاسو وګورئ په دې خاورو کې، کله چې تاسو د خاور د ځمکه راکنئ، ډېر ځای راوکنستلی شي، درنه پکې هغه پیړ پیړ هغه سپین سپین غټ غټ چینجي پکې پړسېدلي، داسې د خوراک د وجې نه پړسېدلي، هغې له اوس الله تعالی څنګه خوراک ورکوي په هغې کې. بس دا د الله په دې ځنګلو کې چې دا مرغۍ دا څه شی خوري، په دې ځنګلو کې څومره ځناور دي، هغه له الله تعالی روزي ورکوي. نو ته خو د ځناور نه خو ته بدتره نه یې کنه، ته خو د الله تعالی بندی، او بیا مهاجر یې، بیا مجاهد یې. تاسو ته ما یو خبره ویلې وه، مفتي شفیع رحمة الله علیه معارف القرآن کې لیکلي دي چې د الله تعالی ټول لفظونه رښتیا دي، په هغې کې څه شک شوبه نشته دی، خو لیکن مهاجر پی سبیل الله له خپل نیت صحیح کول پکار دي، او کامله عقیده ول پکار ده، صحیح عقیده، تکلیف هم کده راځي، دانش تکلیف بنه راځي. وکای من دابتین، او ډیر زنده سر، لا تحمل رزقها، چې طاقت نه لري ته د هغې دروځی، الله يرزقها، الله تعالی روزی ورکي هغې لره. وایاکم تاسره، وهو السميع العليم، او دغه الله تعالی هر څه اوري، العليم پوه دی په هر څه باندې. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې، او دې ته وایي دلائل عقلیه اعترافیه. تاسو ته ما ویلي وو کنه چې د یارانو هغه ټوله عقیده په دې کې بیانېږي، د مکې د مشرکانو دا عقیده وه. ولئن سألتهم، او که ته تپوسو کې د دېونه، من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړی دی اسمانونه ځمکه، وسخر الشمس والقمر والقمر، او چا تابع کړی دی د خپل حکم د انور سپوږمۍ، ليقولن الله، خامخا دی وچ دا کارونه خو الله تعالی کوي، دا انور الله تعالی راخېږي، ډوبۍ الله تعالی، دا سپوک مے اللہ تعالی راخی جی پدی کی رنا اللہ تعالی پیدا کری دا ازمک و اسمر اللہ تعالی پیدا کری دی نو فانا یو پکون سرنگی اڑاولی شیدی دا حق نباتیل دربتا چی دا کارون اللہ تعالی کئی نو بیا تاسو حق ولی نمانی دا اللہ تعالی دین ولی نمانی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء دا دویم دلیل عقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بانی پر اللہ تعالی پر آخر رزق جل جو غاڑی ویق من عبادی دا خپل بندگان نو ویق در لہو او چالا تنگی چو غاڑی چالا اللہ تعالی روزی پر آخر ورکی نو چالا اللہ تعالی روزی لگ پا اندازہ بانی ورکی بس دا دا اللہ تبارک تعالی کار دے دا دا اللہ تعالی چرے کار دے دا اللہ تعالی سر پری کسوک شریک نشترے ان اللہ بکل شین علیم یقین اللہ تعالی پا ہر چیز بانی پویا دے پر این سال تو من نزل من سمائی او کدا ته پوسو کې دیونه چې څوک را ورې د بر طرف نه مانو بده باران فاحیا به الارض او ته ذکر دې پاکي سره مقامین بعد موت او رسره چوالینه دا باران څوک را ورې پر ازمکه کې راشین کې څوک را ټوکې لیقولن الله نو دغه د مکی مشرکان وای وای مونږ دومره زیات غټ کافر نه چې دا بل چاته وای وای دا خو الله تعالی کې کنو لا څوک دې ته وای نظام عالمي تکوینی په نظام عالمي تکوینی کې هغه ټول اقرار کوي چې دا کارونه الله تعالی کوي قل تو پیغمبره الحمدلله نو ټول صفاتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دی بل اکثر هم لا عاقلون بلکې زیات د خلکو نه عقل نه لري دا صفات د الله تعالی منی او بیا د الله تعالی سره شرک کوي زیات خلک چې هغه بی عقل دي هغه کې عقل نشته لري ځکه دا خبرې کوي